أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيني جتابين جن بعون الله ومنته gisone nañu yonent bi alayhi salatu wassalam xew xew bi doxone digeunte mom ak ibnu ummi maktum radiyallahu ta'ala anhu wa arda xamne gisone ñu gisone yonent bi alayhi salatu wassalam avant ak après embargo bi teewul won lolu taxul won mu décourager donu lon deñ di wo kuffaru quraysh ni di len jeme ci diine ji malgré liñu ko def yeb way embargo bobu ñu gisoon nga xamantene ni comme niñu ko gissewon mu ngi jexé ci 10e année bi ginnaw yonni yonent bi alayhi salatu wassalam dafa bayi ay sekel ndax ñetti at ci waxu Musa ibn Uqba wala ñaar japp ñett ci waxu Imam Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala moy ne mu nek lu metti lo xamne am nañu ci genn adina ñen ñi dal di ci loof rawati nañu nek mak ni nga xamne dañu magé won motax biñu ki génné ay wèr lañ ci ték yu yagul ñaari xew xew yu reuy daldi xew ci dund ak yonnati bi alayhi salatu wassalam muy génnu adina bayti xam bobu di Abu Talibin wayé gennuk adina tamit ramzul wafa wasakanu sayyidul anbiya khadijatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ci at momu ci 10e ane bi nga xamne ci la embargo bi jeex ci la bayti xam bobu don ko dimbali lol di abul talib genn adina way ci la symbole colère ki nga xamne mo don dalukayu don dalay alayhi salatu wassalam di sayyidatuna di suñu yaay khadija dal di genn adina radiyallahu ta'ala anha warḍaha lolou mom lañu imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala di netali مؤمن ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة وكانت له وزير صدق على الإبتلاء يسكن إليها وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين لولو الإمام ابن إسحاق رحمه الله وخمنه mone ginnaw gi moy biñu genné ci embargo bi in khadijata wa aba talib halaka fi aam wahid mone biñu genné fofu ci la suñu ya khadija bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ak Abu Talib dal di genn adina ci mennum at muy 10e ane bi ginnaw yunus alayhi salatu wassalam mune mu dal di tegalo ci yonent bi alayhi salatu wassalam musibe yi muy nattu yi gina metti ci mom gina tar ci mom ndax gennuk adina suñu ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mune mom dafa nekkon ko xamne ku ko don jappale la ku degg won don ko jappale ci limu nekkon ci nat yu ko don dal bu genné ci kër gi dem di wo kuffaru quraysh ni nat bu ko mana dal bu ñëwé mu daldi koy dalal ci mom la alayhi salatu wassalam bu ma soona dugg ci kër gi lepp lu ko kuffaru quraysh ni tek ci ay wax ak ay jëf bu ñëwé suñu ya khadija radiyallahu ta'ala anha daldi koy dalal ba lolou melni masuko wona dal mom alayhi salatu wassalam gisoon nañu bi nga xamantene début révélation bi nga xamantene ni ci la yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi joge ci gharu hira mom moy ki nga xamantene di ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha moy ki ko dalalon waye moy ki nga xamantene ni non seulement moko dalal ne ko kalla lan yukhziyaka allah abadan biko yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ya khadijatu mali ne ko khadija ana lan moma dal fek mu ngi joge ci gharu hira'in gison fa sayyidina jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wa azka taslim moko dalalon ne ko dedet bul tit sa bop dara ndax innaka latasilur rahim da ngay jokk mbok limal ko fa jikko yi nga xamne mom la ame mom alayhi salatu wassalam yeugal ko ne nak ku mel non yalla dula gatchel abadan bo muk ñu nan deet mu sol dalam dem ci bayti xam bobu di waraqat ibn nawfal radiyallahu ta'ala anhu wa arda dem gis ko wax ak mom li xew bamu waxe ak mom mu dalal xalam ne ko budé wax nga ma deug ko ak moy annamus alladhi jaa mudu dikal Isa wala Musa ci ñaari riwaya neko koku moy ki yor secret borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu yoni ci ndawam yi te mu dikkolon Isa wala Musa ci benen riwaya bi alayhi ma wa ala nabiyyina wa alayhi ma afdalus salati wassalam waye du fofu rek la yemon mom ya khadija radhiyallahu ta'ala anha moy ki nga xamne moko don jappale ci walu keur gi ak yar gonem yoyu di domam yi mom alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in mune waye tamit musibe yi daldi yokku ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci gennuk adina kan bayte xam bob di abu talib nekkon ki nga xamantene ni kuko don degeural la nekkon protection bu reuy di forteresse bu reuy contre kuffar quraysh ni yiñ don tek alayhi salatu wassalam momit gison nañu ñaata yon lañ fa ñewoon quraysh yagna ñew ci gor gogu di abu talib ngir mu livrer wala dindi protection wam ci alayhi salatu wassalam ngir ñu mëna laalé ci mom comme niñu ko bëggé waye malgré pression yi malgré hoqatali bul faté né ci deuxième ba ñëwon néwon nañ ko soa nga arrêté sa doomu mbokk bi téré ko muy waxati suñu yalla yek suñu diiné yi dara téré ko mu baye di ñu lor ci suñu andiyé ci suñu grand place yi wala dinañu xéx ak mom waye dinañu xéx ak yow tamit déclarer la guerre waye malgré lol lepp taxul mu yox yox yi mom abu talib imam ibn kathir rahimahullah mom mo ne li gina siw moy ken abu talib mom mo ñeuk gañu ya khadija radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha même boudé ci même année bi la ci 10e année bi mom néna lool moy li gina siw moy né mom abu talib ñeuk gañu ginnaw gi ci la sayyidatuna wa ummuna khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha dal di gañu ku melni sa'id mom dane ginnaw 28 mois 28 jours mon ba'da 28 yawman min khurujihim min ash-sha'bi ka abu talib mom mu gi genn adina ginnaw 28 jours moy presque 1 mois biñu genné ci embargo bo bele ca pak bañ len parqué won no wa banu hashim ak banu al-muttalib waye imam ibn hazm rahmatullahi alayhi mom dane abu talib mom mu ngi genn adina ci shawal ci moitié wu wéru shawal ci le genn adina ci 10e année bobu ginnaw yonni yonnati bi alayhi salatu wassalam quraish nak ñom biñu yegene abu talib mu ngi waje genn adina febarna ba amatuñ ci mom yaakar ndax embargo bi dal dina koy affaiblir budene jeune yi lay affaiblir lan ngay xalat ci mag mu toll ni mom biñu yegge lolu nak ci la wa quraish def delegation mom la imam ibn ishaq di wax rahimahullah من ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا إمام ابن إسحاق رحمه الله من بيغا خامتيني ني تي لا أبو طالب دالدي نيك تي فيبر موي فيبرام بو موجو بامو ووبي دي جامبات فيبر غوغو وبلغ قريشا ثقله قريش دالدي ييغني أبو طالب كات disna moy nek na ci ces derniers instants ci adina bi febar bi metti na lol ta am nañ yaakar ne ñak nañ yaakar ci mom mu dundat ci la quraysh nak waxe len li ñu wax la len te seen bir ñom uzama quraysh ni di kilifa quraysh ñu ne en nañu dajalo nak def reunion bu gaaw numu gina gawé plénière ñune inna hamzata wa umara qad aslama ñune nañ leen ñu def constat ci seen ndaje momu ñune kat hamzatu ibn abdul muttalib asadullah wa asad rasulih alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu wa umar ak umar al faruq abu hafs رضي الله تعالى عنه مومت توبنا قد اسلم دغ دغ نيوم ñar ñi toob nañ waxon na la ne quraish ñar ñi ñoo leen gënoona causer pas ka problème ci julline ni da gis nañ ne la tuñuy toob lu leen neex lañ doon def waye legi luñuy def sax dañ leen di rew ñoo di leen ci boole ndax ñoy ñi nga xamanteni ni ñoo leen teewoon buñu boole won seeni doole ken du leen attan kon ñu ne wa inna hamzata wa umara qad aslama lol moy premier constat bi ñu ne wa qad fasha amru muhammadin fi qaba'il quraish kulliha ñu ne kat fasha moy siwna tasaro na ci dekk bi daldi nek lo xamne nak lu siwlu amru muhammadin dimbiru muhammad alayhi salatu wassalam nek wote gi nga xamne mom lay wote ci diine ji diinem ji nak mom nek na lo xamne legi nak lu siwlu nak moy deuxième constat bo xamne ñom def nañ ko ñuna nak ci quraish kulliha amul fenn ci quraish fo xamantene ni mbir mi lesse lana de marbre yow mbir yi concerné wul ce keur wala concerné wul say mbokk wala dom ji nga jur sax wala sa soxna wala sa borom keur ñom nak biñu défé lol kon ñune constat yo ñune fantaliqu bina ila abi talib kon nak ñune nañu dem ci abu talib nañ len dem ci abu talib falyakhudh lana ala ibn akhihi wal yu'ti minna buñu démé ci mom wax ak mom mu am lo xamné dina ko jël ci ñun jëlal ñu ko pour ñun ci doomu mbokam bi muy ay concession yu muy def mom fi mu jappone mu am lu mu bayyi ñunit ñu am lu ñu bayyi ba bu ko defé ñu mëna deppo nak ci kaddu laatu muy genn adina fal ya'khudh lana 'ala ibn akhihi ne ñu jëlal ci mom doomu mbokam bi alayhi salatu wassalam ay mbir yo xamne mom dina ko bayyi ci lu ñu doon def lu ñu neexul ñunit wal yu'ti hi minna tamu jox ko lo xamne ñun dinañ d'accord ñunit laisser du lest il faut que chacun d'entre nous laisse une partie de sa vérité comme niko gaay yi wax na ku nekk ci ñun bayyi yolomal dara ndax bu ku nekk téy fi nga téy rek soa bu ngey dag ta force yi tollo mais dara du muju fenn dara du soti ñune nañ dem kon ñune kat fa inna ndax ñun quraish wallahi ñu ngi watti yalla kene mana manu an yabtazuna amrana ndax dañuy ragal ñu fokati suñu mbir ci suñu lox moy ne li ñuy ragal nañu dem legi ndax ñom bokku na sax liñ doon wax ci réunion bi kene dañuy bañ arab yi ne ñun dal bayyi buñ déwul li dem comme que mu ngi waji genn adina ta mom moko yir mom lako bayam bayé lon di Abdul Muttalib bob balégi ta moko sang malanam kiray mu ngi waji genn adina nañ dem ndax buñ démul wax ak mom bayyi bu mu genn adina ñu redoubler yiñ ko don tek ci ay choonok yoyu ak ay mbugal dañu nan ñom de arab yi dañu nan yenen arab yi bokul quraysh dañ nan quraysh dal dañu bayyi bakki ko don protéger genn adina ñuy dooru gor gor lu di def lo xamne ñeme wuñ ko won ba muy dund ñu ne kon nak nañu dem ba lañu fokkar ci suñu mbir imam ibn ishaq rahimahullah ginnaw gi mu indi netali wa quraysh bobu waye bi sanadin da'if ci sanad bo xamne dafa da'if waye après dinañu ñew ci sanad yi nga xamne ñoo wër ci mbir mi waye imam ibn ishaq mom mu ne wa hadathani al-abbas ibn abdullah ibn ma'bad عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما مشوا الى ابي طالب وكلموه وهم اشراف قومه عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو جهل بن هشام واميه بن خلف وابو سفيان بن حرب في رجال من اشرافهم فقالوا يا ابا طالب انك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك الذي بيننا وبين ابن اخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا فليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه فبعث اليه ابو طالب فجاءه فقال الى اخر الحديث امام ابن اسحاق رحمه الله من وحدثني تنتلنا ما العباس بن عبد الله ابن معبد من نتلنا ما كني وقت العباس دي دومي عبد الله ابن معبد عن بعض اهله مجلتي لن تي وا كرم اي نيونم كون فيه راوي لم يسم لي موت حديث بضعيف نده واخول خمونو تي كان لاكو جيل عن بعض اهله man na nek ku wer man na nek ku werul xam nga be passé gison nañ domi abdullah ibn abbas bo nga xamne werul won da'if la legui imaginer bu don koko fane wala de toute façon moy kuñu xamul xamuñu ko fane ak nu man di deme moy hadith bob manu la wer wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam lol dafa bok ci li tax hadith da'if moy mu am mubham ko xamne ken tuddu ko comme mané djelina ci benn goor monéma serigne diw néna koku mom wax joju jarul sax bayyi xel moy né wax joju degeurul ndax djelina ci genn goor goor gogou man na nek ku fiable man na nek ku baña fiable ko xamné ay waxam jarutu door sa dom kon nak majhul la ken xamuko mom mono kon mu jele ci kenn ci wa keureum an ibn abbas mu jele ci sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala mun quraish biñu deme ci abu talib dal di waxtan ak mom te ñom ñi demone ñoy ashrafu qawmihi nek kilifay di way terangaay kilifa wa quraish noy ñan mune utba ibn rabi'a jappal kilifa ya ngo min sadatil qawm muy utba di domi rabi'a mom gison nañu ko nekatul ku bes ci ñun wa shayba ibn rabi'a ak freram di shayba ibn rabi'a wa abu jahl ibn hisham ak abu jahl di domi hisham waye wa umayyah ibn khalaf ak umayyah di domi khalaf wa abu sufyan ibn harb ak abu sufyan ibn harb mom mi mujuna top alayhi ridwanullah ni ci dess alayhim la'inullah mutataliya mona fi rijalin min ashrafihim ak ñeneen parmi moy li ñaan parmi tant d'autres ci kilifa quraish du won ñi ñep ñi rek waye ñom ñoo ci ginnona kawé ci wa quraish biñu ñëwé ci abu talib ci lalu febaram faqalu ñu ne ko ya abu talib ñu ne ko yow abu talib innaka minna haythu qad alimt ñu ne ko yow de xam nga fi nga ñu fété xam nga suñu société bi di la société mekkoise quraish ban statut ban ndombo tang nga fi tak ak lan nga fi representer xam nga ñun yaw li nga bok ci ñun li nga doon ci ñun fi sharafi wal makana ci tedday ak askan ak kilifa ak kiliftef munako waqad hadaraka ma tara wa takhawafna alayka wa qad alimta alladhi baynana wa bayna ibn akhik ñune ko te kat gis nga li la dikkel muy fi nga tollu nga xamne li la dese baretul te ñun kat wa takhawafna alayka ragal nañ ci yow moy nga genn adina wa qad alimta ta yow abo talib xam nga bu bax alladhi baynana wa bayn ibn akhik xam nga li xew suñu digeunte ak sa doomi mbokk bi fukki ak gi xam nga li xew suñu digeunte ak mom ci ak jappal baye ko nono ak mbiccio ak mbaccio a fad'uhu fa khudh lana minhu wa khudh lahu minna ñu ne ko nak woko wolu ko mom sa doomi mbokk bi bi muhammad alayhi salatu wassalam sayyidina rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam bu ko defé yaw nga am lo xamné ñun mom ngay jël ci mom ay concession yo xamné dina nangu bayyi dara ci li mu don non def duñu neex ci yu ñu neexul mu bayyi waye tamit nga am lo xamné di ng ko jël ci ñun yo xamné mom la bëgg ci ñun waye nak buñ defé lol yow abu talib falyakuffa anna walnakuffa an ndax kat bo defé lolou bam d'accord ci mom bu ko defé mom mu bayyi ñu tout tranquillement ñu nit ñu bayiko tout tranquillement ku nekk nekk ci li nga nekk waye à condition mu bayyi waxati suñu yalla yu lu nakari di ñu lor ci suñu dajé lor gi moy mu ñew fa di len wax waxi l'islam ak di wote wala muy julli mune wal yad'una wal yad'na wa dinana tanañu bayyi mom sa doomu mbokk bi alayhi salatu wassalam wa dinana nañ bayyi tamit suñu diine yi wal nad'uhu wa dinana ñunit wal nad'ahu ñunit dinañ ko bayyi tout tranquillement wadinahu ak dinam bu defé lol am nga yi yag nañu wax lu melni soti wul ñom waron nañu xamné du soti ñew naan yonnentou bi alayhi salatu wassalam ndax lolou la gaay di wax ba legi moy naka ngay nekké ci l'islam ba paré né tawaghit fi nek ak système yu bon yi fi nek do ci wax lolou manu la nek dedit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman ko gis lulul nonu nako dindé ak loxom budé borom pouvoir wala ko xamni sa keur le mbir yi xewal lul nonu yaw am nga droit sa loxo ga dak nya fa nga fay indi sama keur kenn du fi tukh ku fi ñew di tukh ma genn la waye amna yo xamantene ni budé ci société bi lu ñuy fajak loxo lolu autorité moko mom autorité bu gisé ñu nek hors sharia hors la loi ñoñu da wara tek loxo ci sen kaw teyelen xeciat len ñu ñewat ci yoon lolu autorité ko mom waye du ben groupuscule moy tok fele dal dina lay xew neexul nañu créer suñu armée wala bok nañu japp di tek gaay sharia ndax dekk bi doxalu ñuko dedet lolu de fal yughayyirhu bi yadi lolu autorité ko mom musulman fa in lam yastati' yow budé bokko ci autorité yi wala mbir mi xewewul sa keur ndax sa keur sa autorité la yow budé yaay borom keur gi la ci djublu mano nek ci keur gi ñuy taal télé yi di fi tek ay nit ñu rul sol lu bon ñi nek fi di def lu bon ci télé yi nga tok tanan manuma ci dara lolu dédé manger wu la taxul yow bo fogé né lolu dina tax ëlëk bo démé ci sa borom nga nan ko man manuma ci won dara yow duggu nga ya raw ruba ndax am nga droit ne dootu fi tak aw mo ne bo manul lol fabilisani ko gis lulul non lulul non nak alquran nan li du non sunna ne li du non waye du tiagantene man sama aada gi ma bokku mo nga xamne li modul non ñu ne du non dede il faut mu de pok sharia bo sharia ne du non ak nuko sen aade mi ne ñu nan moy cultureu dekk bi ñi dañoo bëgg dindi yaq suñu culture mais culture bu baaxul lan ngeen bëgg bu ñuy wax ñu nan lamb ji dara newu ci ño xamne dañuy futteeku ngembu defuñ dara diwo ba salté def sen awra yëm nekk ci biti ñuy faat waxtu yi shirku gu nekk ñu duggu ci sen charlatan yo ñuy andal ak sen bukhaba kat ye yeb ak jaxaso goor ye jigen ye lepp ñu nan la dara newu ci ndax mirmi culture la après yi daga ilegi yalla mom nga fogné da fay nek nan pour prétoiser won culture diw ñoñ nañ len defal moratoire mukk amul lolu nga gis ñi xamul dara nan ay diiné arab la dañu nara yaq suñu culture ya subhanallah ñoñu xamuñ tous arab yi ñaata lañ bari won luñ doon def lu alcorane ñew dal di koy téré téré len lutax waxo won ne li diiné arab la est ce waxon nga lol ci ka bob dedet bari wana ay aada yu bari yu ñu xewalon don ko def l'islam ñew dal di len téré yoy yeb la fadl li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa amun ngeenelu arab ci kaw kudul arab waye tam amun ngeenel kudul arab ci kaw arab lulul ragal yalla wa ñom doonu ñu won muru di ba ayatul hijab wacce ñu commencé muru est ce dañ néwon suñu aada mo doon baña muru kon nak li ne gi dañuy yakal dedet waye xërem yi ngeen doon yor muy représenter xamb yek ak yi nga xamne legui ni mom lañ xam suñu dëkk ay yi ñi def ay bois sacrées yoy ñom amuñu ko won baña am kuffar quraysh ni ñaata yalla lañu rangalé won ci kaaba gi ñom hubal lata manata isaf ak naila fuñu newon tek ci ku nekk am ay yalla sa biir kër lolu l'islam bimu ko dindé est ce dañu nek ki day tuer culture arab duñu ko wax waye ñi xamul dara ñu nan li day tuer culture après sax même bu lay lool la ne ko tuer ndax Allah yalla mi la bind ñep mo xam li juk ta mom mo nan li la après koy wax ñun faalé wuñu la ñom kon lolu la dindiko ak salamene lolu moy borom xam xam yi bu giseelulul non nga dindiko pour ak salamene moy borom xam xam yi a condition nga xamne li nga nara téré baxul soa nga xam dalil di argument yi wone ci alquran ak sunna kene ak waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim yi wone ne baxul wala yaw nga xamne baxul waye amo capacité indi argument yo ngane gay leer na mané baxul bu yeen ci beugé lu leer nak dem len ngén xoli diw mom dina len jox argument yi war waye bul djéma tuddu aya bul djéma tuddu hadith ndax manoko ndax bu boba da ngay yaq fo xamné nga bëggona défar waye bo démé ba yoy yeb manoko nala metti sa xol metti sa xol nak moy li mujju ta Allah ya'lamu as-sadiqa min al-kadhib bur yalla xamna ki nga xamne moy katch ci ki nan metti na ma ci sama xol ak ki nga xamne réellement metti wuko day katch rek di wax lool ta lolou moy mujju do nek autorité ba pare nan man sama xol la ma metti dedit yow bula yalla lay laaj lutax fadjewoko won sa xol sa lox waye do nek borom xam xam li xew di xew nga tok rek nan da nga rouso wax wala damay bañ ñu taxé ma de terroriste de fondamentaliste extrémiste nga nopi bayyi gaay di def lu leen neex ta nga manon ko téré yow nan metti na ma sama xol wallahi bo démé yalla yow lim lay laaj lan motax sa lan meñ ak xam xam ba mala joxone waxoko won waye yow mi nga xamne yoy yep amoko bes bu neexul sa xol bes bu neexé tarfata layni ci xol moy nafiq gisulul non manoko dindé ak sa loxo waye manoko mano ci wax bamou deñ wala nga wax ak nit ñi waye sa xol nga and ci ta lim ci and ak sa xol lu ñu xam la ta budé fo xamné dang fa nek comme ñaari aya ya wax wa idha sami'tum ayati yustaza wala yustaza biha fala taq'adu ma'ahum حتى يخوض في حديث غيره من بوغن كو ديفول فانكم معهم من بوغن ديغي سما اياي موي القران مبرو يونتي بي عليه الصلاه والسلام مبرو بوروم خام خام رحمه الله عليهم افير الشريعه بي نيت ني نيك ديتي كوكلي ديف كو ديسكوسيون رايري ديتي وقتان ديف كو تياتر ديتي فو num len neex diko saboti mo xam ab film buñu tek la wala théâtre bu ay théâtre kat di jouer lu jara baye xela gok te danger moy de nga gis ñu naan dañuy julli ci bir julli gi ñuy théâtre di foy julli nga gis kuy taxaw di julli fu ko ne xol lepp mu ngi théâtre julli lay théâtre as salatu imaduddin li nga xamne mo te diine ji lol lay foy waye koku diko def di seug di xol ginaaw di ki lepp pour nit ñi retane te mu ngi julli gis nga ko ak ñi koy setan di ci contane ñepp ñoyom même arté buñu gaawul tuup borom bi subhanahu wa ta'ala dina leen buggal ci lool buñu tobul wala mu jéggel leen mom borom bi subhanahu wa ta'ala nak yeneen def ak yeneen yu waral ak tup dina leen buggal mune bu ngeen gisee sama aya yi lolou dafa warona tax budé imam nga wala sax jarul imam borom xam xam wala bok nit nga ko conscient ci sa diine julit bo man di doon lambda warna la jaral budé man nga bind lettre nga bind lettre télé bako tek kaas lool bu ko xébé wala nga fekk fuñ ko tek diko sétané nga mer ci wax ci luddul non ni ñi li ñu def jaarul yoon ba paré juk dem sa yoon bu ko xép ndax as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras waji gis deug mu war ko wax nopi ñuy toroxal deug nopem gogou day appuyer chaxan koku shaytané bu tejge men la bu muma ndax tout temps shaytané bi parlementer di ciow day soxla shaytané bu nopi ndax fek mom mi yak mu ngi wax te ñu gis ko xamne xamna bu baax ñu xamne xamna diine xamna xam xam mu gis waji wax ñepp ndax nit ñi baxna ba bu kenn ki wax dañuy xol ki ci dess lan lay réagir mom bu noppé nit ñi japp né kon comme que noppé moy wone né kon ki lim wax deug la alors que du deug koku shaytané la ki shaytané buy wax la mais mom shaytané bu mumal yoy yep yu jara bayyi xel nonu lañuy dindé martaba yoy lañu alayhi salatu wassalam jangal ludul non ko faaru quraysh ni nak ñune yonentibe alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne al muallim al akbar al muazzam di jangale kat bi gina mag te kenn fit am fit mom moy ciosan li di alayhi salatu wassalam la ta'khudhuhu fillahi lawmatul luwam sanke yalla yi mu nek ak liko borom bi subhanahu wa ta'ala sante mu ne ci ngagnuk ngagn kat yi faale wu ko mom alayhi salatu wassalam légi ñu bëgg ko wax mom mi ñu jangal loolu ñu ne ko yaw bo gisé togal bir quraysh ñuy jaam suñuy xërem tabul wax dara loolu ñom xam nga lan lañ bëggoon nuage amul ci jawu ji dara amul heureu jant bi genn ñu ne jant bi ñom dinañ téggi pexé ba jant bi du feñ ko koy sonno rek jant buuy fekk di fenk ab xaj jonkon diko mbow xaj bay jonkon moy mbow ba bad bi tepeku way du te jant bi dina jox ñom nak lool lañ doon def ñom kuffar quraysh ni seen laaj bi ñu ñew ne lool moy concession yiñ bëgg mom mu def ko alayhi salatu wassalam ñu wax lool bayte xam bob di abou talib kon wal yadana nañu bayyi wadinana ak suñu diine ji wal nadahu ñun dinañu ko bayyi wa dinahu ad dinim gi nga xamantene ni mom lay wote biñu defé lolou fa ba'atha ilayhi bimu wax biñu waxé lolou abu talib fa ba'atha ilayhi abu talib faja'a ñu daldi yoni abu talib daldi yoni né nañu ko wowal alayhi salatu wassalam ci limu gëna gaawé mom sang bi alayhi salatu wassalam dal di koy dikkel bimu accé faqala ya ibn akhi haula'i asraf qawmika qad ijtama'u ilayka liyu'tuka waliya'khudhu mink abu talib bi alayhi salatu wassalam accé munako ya ibn akhi yaw sama doomi mbokk bi alayhi salatu wassalam هؤلاء اشراف قومك نكو ني كات توك nga gis len ñu tok ni ñom abu jahl utba ibn rabi'a abu sufyan ibn harb umayya ibn khalaf min bayn man jaa min uzama'i quraysh neko ñu ngi ni tok di kilifay say ñoon ñom kat daño dajalo ñew ngir yaw ngir ñom li yo tok ngir ñu jox la ay mbir yo xamne dinañ ko bayyi ci yiñ la don tek ak don ko tek ñi and ak yow ak sa diine ji waye wal yaqudu minka jël tamit ci yow yawit nga am loolen jox lo xamne di nga bayyi dara ci li nga don ku nekk yolomal lool dal la qala fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ammu kalimatan wahidatan tu'tunaha تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو ياو سما باي تيخ دي ابو طالب من موم لاجوما لين لو باري تا لاجوما لين لو كومبليكي لاجوما لين لو اكسترا اوردينير واي بن بات لا لين لاج كلمه واحده بن بات ريك لا لين دي لاج man samay mbir simple ñom la ti ñuy ñew wax nañ sank ne dañoo dajalo ne comme que abo talib gi waja genn adina nañu wax xalaat suñu bir naka lañuy dem pour mëna dem fofu wax ak mom une dernière fois bala muy genn adina la waye alayhi salatu wassalam réunion wala ken dañ ko wo rek mu aksi yegul won li xew mu fekk len fa mu expliquer nim na mon len ben bat rek la len di la kalimatan wahida tundum ben ñaarul ñettul tu'tunaha bo xamne yeen ñi tok ñi di zu'ama quraysh di kilifa quraysh mom ngeen di joxe mom ngeen di joxe bat bob rek la soxlo ci yeen baat bo xamne nak tamlikuna biha al arab ci ngeen di noté arab yi arab yépp légui top sen ginnaw ndax baat bobu boudé yéne len ko ñëk wax bi ngeen ma mara bi ma len di la وتدين لكم بها العرب العجم عجمي دالدي نيك ньо خامني دانيي واتي تي يين موي ني لان موتاخ خامغا كفار قريش قريش تي بوبام سونو بوروم سبحانه وتعالى موتاخ مون ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من ما اتاهم من نذير من قبلك باب سوره السجدة لتنذر قوما ما انذر اباؤهم وهم غافلون سوره السجدة من لتنذر قوما ما اتاهم من نذير لعلكم لعلهم يهتدون من ياو دنج لا يوني ياو عليه الصلاه والسلام لتنذر قوما غير nga خوب نين ньо خامني ما انذر اباؤه ماسونو خوب سين مامي سين باي يك يوي يال يوني وولون يوننت عليه الصلاه والسلام فوف داخ ньоم عربي يوننت بنيو فا يوني سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام موم غيسون ناني موم مو كرييون فوفو نون دي مكه المكرمه الحرم المكي زاده الله تشريفا وتكريما نيوم نك عربي يي امون غيناو سيدنا اسماعيل alayhi salatu wassalam mo nekkon yonent ba nga xamne mom la fa suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni won waye budé arab yi ci bopam ni ñi yaatu yaatu sayyidina shu'aib sayyidina salih ak hud waye ñoon lu yagg la won dañu nekkon lo xamne dafa yagoon ba mo tax ñoom seen mam yi nak ñom amuñu won lolu ñom yonne wuñu won ci ñom yonent motax sax giso bo fatale ko bañuy yonne ci ahbaru yahudaya bañuy yonne ci ahbaru yahudaya muy kangamu juif waxon nañ liñ doon wax ne ñom juif ay boromi wa tire le Jean du livre lañ te ñom arab yi yoy yep amuñu ko kom kan ak ñom kon ñoy mëna wax ak mom nañu jox ay question kaw ñu ne mu ne len nak kon motax ñom amuñu won lool motax buñ waxon ci mbiru diine téré yi ñom bokku ñu ci won dañ leen di exclure motax gaay dañ leen doon wax yeen motax banu nadir comme niñ koy gisé ci bir sira bi bes ba nga xamanteni ni ci lañ leen encercler nak ne leen nañ genn madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam am ci sen poet baron kas nan yeen arab yi nan ngeen ñuy kiwe te yeen ay sam kan ngeen yo xamne tere masuleena dekkal amu ngeen won dara mu ne leen nak mom alayhi salatu wassalam bes bu ngeen defee lool ñom dañuy nek ño xamne legui dañuy noy ci nek ci seen souf ngeen jité len ñom ñep ndax li gën ta borom bi subhanahu wa ta'ala yoniko ngir xéet ngir adina bi yépp ci seen loxo lu ñëkke buré yéena ko ñëkka taaw nanguko li ngeen ci am keneen duko am lolo tax sahabatul kiram radiyallahu ta'ala nu am ci l'islam bi lo xamne kurul ñom amoko ak lo man di def ak fo man di toll lool nak la len yonentime alayhi salatu wassalam wax mune len bim len waxe lool muy ben bat bobu watadinu lakum al bihi biha al ajam bu ko defé ajam yi moy ñooñu ñom ñepp yeen li ngeen di am ci diine joju ndax baat bob ma len di laaj ñom seen ginnaw lañuy jaar a quraish nak ñune awa mbiri nak warnal mana yombu legi a ben bat rek lañuy laaj a ben bat lolu warna yomb ñom ñune faqala abu jahlin ne na'am wa abika wa 'ashra kalimat abu jahlin deglu yonentibe alayhi salatu wassalam wax li mom jahil bu mag bi mu don mune yonentibe alayhi salatu wassalam na'am waaw ben bat lolou mom dinañ la ko jox waxuma la ben sam na'am wa abika watna ci sa baye yow muhammad alayhi salatu wassalam neena mu ngi watti abdullah mijur alayhi salatu wassalam ne ko watna ci sa baye yow alayhi salatu wassalam kene ñun waxuma la lol waye wa ashra kalimat waxuma la ben bat lañ lay jox dinañ la jox 10 bo beugé 10 bat lañ lay jox bul am dara loy tit ben bat ay ben nak yomb wayaw watna ko ci sa bayne dinañ la jox lopp ben a bimu waxe lolou mom abu jahlin fogon na ne bat bu yombu la yonentibe alayhi salatu wasalam ne len taquluna la ilaha illa allah wa takhla'una ma ta'buduna min duni nelen ben bat ban yi taquluna da ngeen nan la ilaha illa allah amul ben bur buñuy jaamu ci deug illa allah kudul bur yalla kul kudul subhanahu wa ta'ala wa takhla'una ngeen summeku nak ba set wetch daldi deñ daldi futteku sanni ta sori ma li nga xamanteni ni ta'buduna min duni lepp lu ngeen di jaamu ludul borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defee nak ngeen daldi koy bayyi daldi koy sori nak bamu waxe lolou nga bat bob dañu fogon na lu yomb la bat bo xamne boko waxe ben bo xamne ci ngeen di nekk buru arabiy yeen quraysh waye ajam yi di len top nekk seeni way fete len sou di len deglu di len top ndax yeenay nekk sangi bi yonentima alayhi salatu wassalam waxe lol moy kalimatul haqq baat bi nga xamne motax suñu borom dal di bind asaman ak suuf muy la ilaha illa allah fa qala abu jahl bimu waxe lol nak fa saffaqu ay bi aydihim ñu dal di taccu nak dal di door seen loxoy taccu thumma qalu ya muhammad alayhi salatu wasalam aturidu an taj'al al alihata ilahan wahidan in amraka la ajab ñu dal di taccu nak ndax abu jahl mom alayhi lanatullah xarul won bat bobu ndax li tax mu ne ko paré nañ mom mo nek porte parole nangu wax ji ne paré nañ waxuma la dara watna ko ci sa bay la wax 10 lañ lay jox 10 bat aña ban ba da waxal ñu deg legi bat bi lan mu le len taquluna la ilaha illa allah wa takhla'una ma ta'buduna min duni da ngeen nan la ilaha illa allah ginaaw ngeen summeku ci lepp lu ngeen di jaamu lulul borom bi subhanahu wa ta'ala ñu taccu door seen loxoy ñu ne ko ya muhammad ñu ne ko yow muhammad alayhi salatu wassalam ñu ne ko aturidu ndax yow da nga bëgg an taj'al al alihata ilahan wahidan ñu ne ko ndax da nga bëgg def yalla yi xol suñu yalla yi niñu bare nga bëgg leena réduire di leen wañ ban nek ben yalla da nga bëgg def yalla yi ben yalla inna deug deug am raka sa mbir kat inna amraka la ajab way sa mbir yemena way lol nga beug lol yemena setal li ngay wax summa qala ba'dhum li ba'd len li ci ñom dal di wax ñeneen ñi moy ñu wax